شیشه دیوان، همیشه زنی هم در شیشه دیوان، زهجرانت هزارم دیشه دیوان، همیشه زنی هم در شیشه دیوان، زنا سازی بخت و درد شکر، فقام و آه و زاری پیشه دیوان. کشم آبی که گردونان سوجا، کشم آبی که گردونان سوجا، که آه سوت دیدم پر گشی، که آه سوت دیدم پر گشی. Come on.